ia Dumnezeu pot și îl pui, mă rog, nu știu unde este biserica, unde este statul, aici este mai mult de buință personală. Dar acolo este și pe Dumnezeu, de fapt, nu vorbesc pe instituții de Dumnezeu, vorbesc pe Dumnezeu. Da. Da, vă rog să prezentați intervenitorul. Ultima persoană după atâtea ore și o să mai... Prima a fost așa un lucru mai devreme, dar ți-a fost că veniți în discuție, că nu veniți, că ești mai acolo. Dar oricum, sunt de bine venită ca ultim vorbitor, știți că vorbitorul ultim a poate să lase impresia. Problema e ce a abordat doamna, ascultându-o, m-am văzut în foarte multe lucruri, am multe din povețele care totul le spune, eu le-am făcut, ca să știți că toată lumea a mântia, cu părere de rău, și asta a fost și din urmă, și în anii care au trecut, și nu prea... Dumnezeu știe sigur. Poate așa, întotdeauna am zis că am, nu de la persoana care ajung ceva, dar când am o situație, poate cineva mă scoate din acea situație. Poate. Dar mă probleme de multă lume, nu suntem auziți pe foarte ca noi care facem drepturi de genul ăsta, nu vrea să fie piate și nu vrea să fie ascultate, însă am foarte multe și colegele mele, ceea ce am spus din asta, noi am făcut de îngrijit. Aș vrea acum, pe scurt, o să mai reziți așa din ce am să spun de telefonul verde. Sunt de câți de 3 ani de zile pe această linie telefonică. A fost o provocare pentru mine. Eu am lucrat foarte mult cu bolnavi direct. În momentul în care doamna doctor m-a chemat la telefon, aveam un telefon în față și am zis ce să fac. Printr-un receptor, învățată să am o grămadă de date despre anumite persoane, să am o comunicare cu el, să-i văd, să-l văd persoane, să vorbesc cu aparținătorii, să am o foaie de observație și atunci să știu ce atitudine să ia față de acea persoană, care poate să fie bolnavă sau nu. Asta rămânea de văzut. El se adresa într-o anumită situație delicată. Dar știam ce măsură, în momentul în care am ajuns aici, am spus, doamne doctor, nu știu, să vedem, sunt mai perfecționistă, să văd, pot, nu pot să fac fața acestei situații, dar cum am mai făcut și alte pionierate, am acceptat și provocarea și primele telefoane, într-adevăr, au fost mai dificile, dar acolo m-am învățat și am învățat pe o persoană care zice, doamnă, eu vă sun să mă ascultați, nu să puneți prea multe întrebări. Pentru că era o deformare profesională și eu puneam întrebări ca să îi scodesc cum ar veni. Persoana respectivă nu-și dorea să aflu prea multe, dorea să vorbească, să ventileze, cum spune noi, să se descarce, să se descarce, că de fapt asta e faza. Și vă spun sincer, de la această persoană am învățat cum să mă comport. Deci tot timpul. Să se comedească, dacă vorbim. Tot pe ei. Deci, atent, asta a fost o introducere. Tentativa de suicid este un strigă de ajutor, de fapt, ultimul strigă de ajutor, tentativa de suicid, a unei persoane care este în dificultate. Foarte mulți adolescenți și foarte multă lume nu este ascultat, zice. Nu. Noi încercăm și noi, linia telefonică, vrem să-i ascultăm. Așa. Este linia telefonică, este gratuită, este o linie de urgență, asigurată cu sprijinul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București. Numele de telefon le-ați văzut, dar pe ecran, deci 0800 080 100 și linia internațională 116123, care ne permite să preluăm mai multe apele. Se oferă, deci ce oferim noi este consiliere psihologică de suport, care înseamnă ascultare empatică a persoanelor cu trăiri negative și ce încercăm noi să facem, să îi facem ca stările lor emoționale să le echilibrăm, practic, să mai obosim, să le echilibrăm stările emoționale și eventual nu spus speranța, dar pentru momentul respectiv putem să facem. Am exemple, dar timpul scurt, într-adevăr, am reușit într-un apel telefonic să rezolv destul de multe probleme. Așa, acum o să vă fac o analiză apelurilor telefonice. La început, apelurile telefonice erau foarte multe. Suna ca la gară, nu ne dorim așa ceva, nu suntem biro de informații. Pentru că lumea nu știa, vedeau acum sfaturilor, ne ajută, toată lumea înțelea ajutor material, ajutor de locuri de muncă, multă lume false, aoleu, adică le sesizați. În timp, aceste numere de telefon, deci practic așa, cu 4 ani de apelurile primim din toată țara, primim pe toate vârstele, pentru că au fost situații în care problemele emoționale sunt persoane care a zis linia telefonică de prevenție alternative. Și am zis da, da. Am realizat că acea persoană, deci eu puteam să spun, așa e, să fie telefon, dar am realizat că își dorea foarte mult să vorbească. Și a zis, doamnă, cred că aveți o problemă. Eu vă ascult. Vă spun sincer, în momentul ăla a început să vorbească, jumătate de oră nu s-a oprit. Prima parte a conversației era inteligibilă, dar m-am străduit să înțeleg ca pe parcurs la jumătate spre sfârșit să se limpezească, să înțeleg de fapt ce dorea, dar am ascultat-o și la sfârșit să-mi spună, doamnă, vă mulțumesc. Era într-o situație, putea să vorbesc cu cineva, m-a ascultat, după voce, cred că sunteți o persoană bună, așa, și vă mulțumesc foarte mult. Atât, n-a dorit nimic, credeți-mă. Deci nu avea, nu-și dorea să-și pună capăt. Dar am acceptat această discuție pentru că poate altcineva spus loc, nu ne... Nevoile și a problemelor, de fapt, emoționale. Aceste probleme emoționale, după mine, pot să escaladeze. Și atunci e bine să pregătire. De fapt, asta este prevenția. Așa, deci a durat, am spus, durat conversația și s-au conturat apelurile, tot o să fiu mai de... așa, care evidențiază conduita autodistructivă, persoanele afirmă că au idei de suicid, gândesc, aici vreau să dau un exemplu, o persoană într-o situație, au foarte multe cazuri, o să fiu cât mai rău. O persoană care era într-o situație, de fapt, o depresie existențială, o persoană depresivă, mijlocie, care se gândește să-și pună capăt zilelor, că nu mai consideră, deci făcuse o evaluare a situației lui și nu era automatie, dar, deci asta vreau să le zic, dar sunt credincios, doamnă, și nu pot să fac. Mă gândesc, mă duc la biserică, mă duc la preamte și nu pot să fac. Bineînțeles, îl ascult, îl mulțumește și îl încurajez în acest sens să continue să Iertați-mă că vă pun o întrebare, dar de dumneavoastră. Ați întâlnit persoane care să afișeze o falsă stare de depresie? Sau să vă drăguie bine de tot? Sigur că da, deci au și fost astea. Am avut false, nu pot să le zicur, adică vedeți că vorbesc, că totul sunt confidențiale și dau un exemplu practic teoretic, dar am avut o farsă, de vă spun sincer. Am amuțit. Nu pot să o descriu, am amuțit. La sfârșit, am avut o conduită și am spus la sfătuit ce are de făcut. Mi-a păstrat calmul și până la sfârșit mi-a spus, doamne, a fost o farsă. V-ați comportat foarte bine. Deci era informat cu ce ne ocupăm noi. V-ați comportat foarte bine. Puteți să fiți liniștită, deci persoana respectivă am simțit că era instruită, deci era o persoană instruită care m-a simțit că eu m-am blocat în momentul respectiv, pentru că până la urmă și noi suntem oameni și nu văd nimic, deci merg pe multe situații care cred că nu erau reale, dar eu le-am dat curs, nu i-am încurajat, am ascultat, nu dau foarte multe detalii, nu... Pentru că încerc așa cu foarte multă prudență ceea ce vorbesc. Iarăși ce avem și nu vreau... Mă scuzați, dar aș vrea să răspund domnului. Sunteți amabil, a spus întrebarea că dacă i s-a părut nouă că ar fi o depresie sau dacă într-adevăr... Da, într-adevăr aveți dreptate, să știți că ne-am pus la foarte multă problemă, dar cei care lucrează la acest telefon sunt oameni care au foarte multă experiență, în primul rând o experiență clinică cu pacientul pe care îl văd. Doamna a fost asistentă șefă pe secție de psihiatrie, deci vă dați seama cum este să lucrez cu pacientul psihic permanent. Deci este vorba de comandantul de comportamentul pe care îl ai când îl vezi în fața ta, dar în ceea ce privesc calitățile vocii, aceea ceva, într-adevăr că telefon e o altă problemă. Trebuie să desfăți de calitatea vocii și de toate particularitățile vocii pe care le are. Adică de tonalitate, de ritmul, de... Exact, de accesitor. De astea sunt lucruri pe care sunteți amabili, sunt lucruri, nu, permiteți. După aceea îmi spuneți, îmi puneți întrebarea noastră. Dar sunt lucruri pe care le știi, le simți, le-ai văzut pentru că ai trăit alături de pacient aceste lucruri, alături de pacient tău din spital. Deci noi suntem niște oameni care, pentru prima dată răspundem la un telefon și să consumăm banii primăriei pentru că n-au dat bani. Sau pentru că vreunul sau cum zic alții au avut chile. Nu, nu am avut chile. Da? Deci n-au dat. Asta este tot. S-a întâmplat. A fost o șansă. Asta e tot. Dar e calitatea oamenilor și calitatea, vreau să vă spun că sunt foarte fericită pentru că am 8 oameni care au plecat, apropo de voluntari, am 8 oameni care au plecat, 8 voluntari care au plecat de la noi, au plecat din țară și ca să se angajeze au avut nevoie de o hârtie prin care se spune că au făcut voluntariat în România din de cel puțin un an de zile. Și m-am bucurat foarte mult să le dau acestor copii, să le dau șansa de a se angaja, să le dau hârtia respectivă că au făcut voluntariatul la noi la centru. Asta e tot. Legat de subiect, aș vrea să intervin, dacă îmi dă voie, domn profesor Angelescu. Da. Intervin acest subiect pentru că am îngrijit direct sute de cazuri din cele care au comis deja tentativa de suicid asupra lor în calitate de intern clinic la Spitalul de Urgență Floreasca. Internul clinic, pentru cine nu știe, este un doctor, în general tânăr, care locuiește, ia masa, doarme în spital, iese o dată pe săptămână. Restul el stă în spital și ajunge să cunoască toate cazurile și tot ce trec prin mână. De ce intervin? Deci, după ce îi scoteai din comă, trataie edemul cerebral, edemul pulmonar, opreai hemoragiile, hipertermia, tot, femeile, care erau majoritatea, de regulă, mă rog, după psihoterapia care o făceam noi, Psihoterapia nu e un balon de săpun, domnule profesor. Nu, că vorbeam de psihoterapie ortodoxă, așa cum încă într-un curs de clarificare. Încă e chiar extrem de importantă situația asta. Eu nu neg importanța aici, mă refer la o... Și de ce spun că e extrem de importantă? Acest grup, 80% erau femei care au suicidat spre lor, 20, cam 26 bărbați. Foarte rar mai repetau gestul. Vreo 2-3 cazuri au fost din grupul care am avut. Deci nu mai repetau. Și aici e important, dumneavoastră vorbeați de prevenție, eu vorbesc de prevenția secundară, știți, prevenția e primară, e secundară și terțiară, deci prevenția secundară, nu mai repetăm. Dar bărbații, eu vă spun asta pentru că cei care vă antrenați în acest lucru, să știți, îl scoteai din comă, vorbea liniștit tot, se ducea la etaj să fumeze o țigară la geam, că acolo nu știa lumea ce-i pierd, s-a aruncat pe care asta. Și reușita cadrul bărbaților este mult mai mare. Păi tocmai de asta. Și femeile, și femeile fac tăgărât. De la început. Da. Și dacă îl salvezi, repetă imediat. Exact. Bărbatul? Deci asta, și la asta. Deci asta e observație directă. Ca să nu mai intervin încă o dată la discuții, nu vreau să mă refer la intervenția mea legată de legea sănătății, că aș spus ce aveam de spus atunci. Dar e un subiect care a fost abordat aici, care nu trebuia abordat, și anume subiectul vaccinărilor. El nu trebuia abordat decât într-un singur sens, pentru că vorbim de biserică, de stat și de societate. În ce măsură slujitorii bisericii pot ajuta și promova ca acele grupuri de persoane sau de populație care nu-și vaccinează copiii să-i vaccineze. Altfel ne întoarcem la situația dinaintea cuceririi medicinii. Ce vreau să... cuceririlor medicinii. În anii 60, în anii 70-75, mureau în lume de bolile pentru care facem aceste vaccinuri circa 15 milioane copii 0-5 ani. 15 milioane. Pe an. Acum s-au redus la rujiolă 5-6 milioane. V-a spus, în țara noastră au dispărut. Și mai, asta e un aspect. S-a redus dramatic aceste decese. După aceea, în general, aceste vaccinuri sunt pentru boli la care nu avem tratamentul cauzal. Nu avem tratamente antivirale pentru poliomielită, pentru tetanus, care nu e viral, e bacterian, dar nu avem tratamente și dacă s-a îmbolnăvit, a murit. Deci nu se pune problema să nu-l vaccinezi, mai ales un copil care se joacă cu mingea, face răni, face de toate. Așa. Și al treilea, mai vreau să vă aduc un argument. Deci până anii 50, populația, uite așa, să văd cine e mai din generația mea, dar nu prea, cam așa, domn profesor poate, era populația... Ce ani aveți? 74, domnule profesor. A, mă onorează atunci, îmi pare bine că e alt decan de vârstă și nu sunt eu. Deci, în anii 50-55 era populația globului cam 4 milioane jumate. În ce an? 50-60. Populația cui? Globului. Câți? 4 miliarde, miliarde vorbesc. Cam atât. 99. Nu, vorbesc de atunci. 99, deci... În momentul în care populația a ajuns la 6 miliarde... Acum e jur de 7 miliarde și ceva, da. 7 miliarde 100. Așa e acum. 7 miliarde 32. Da, acum. Deci eu vreau să plec de la 4 miliarde jumate. Prima cifră care îl țin eu minte. Era așa, 4 miliarde. Am ajuns la 7 miliarde. De ce credeți că am ajuns la 7 miliarde? E foarte important, vreau să vă comunic aceste date. Stimați colegi, stimate doamne, vreau să spun lucruri care nu aveți de unde să le aflați. Deci cum a ajuns populația globului la 4 miliarde jumate, la 7 miliarde, 7 miliarde și 100 de mii? Nu că au născut femeile mai mulți copii, ci că au trăit mai mulți din copiii care au, s-au născut. Cum? În primul rând, prin progresul socioeconomic, care este baza. Deci nu ne facem idee că medicina, că nu știu ce. Și în al doilea rând, sau secundar, vine medicina, pentru că progresul economic și social a dezvoltat și medicina. Și din medicină, două elemente au avut rol hotărător. Vaccinările, în primul rând, și antibioticele, în al doilea rând. pentru că și împotriva antibioticilor am început niște discuții acum și am văzut copii, tineri, bărbați, femei murind că n-au făcut la timp antibiotice. S-au spus și pe la televizor când a fost cu gripa aia aviară, actorul acela mai voinic, a murit, Dinică, a murit actorii cei doi, de pneumonie. Pentru că nu s-a început la timp tratamentul antibiotic, căzându-se că e boală virală. Deci nu e de glumă cu vaccinarea. Părinții refuză transfuzia unui copil din cauza. Așa. De ce refuze? Deci la cine trebuie să ne concentrăm? La țigani. Eu ca și voi. Să-i vaccinăm țigani. Sau să nu-i vaccinăm? Ei nu-i vaccinăm. Vă spun și asta imediat. Vă spun și asta. Nu, că n-am înțeles ce am înțeles cu ei. Nu, pe cine trebuie să-i vaccinăm? Program național. De ce, de ce trebuie să-i vaccinăm? Că ne îmbolnăvesc copiii noștri înainte de a-i vaccina. Pe ceilalți. Pe asta e ideea. Pe urmă, grupurile nevoiașe, care nu se duc la vaccin, la doctor. Nu se duc nici doctorii la ei. N-au nici medic de familie. Unele secte, știți foarte bine, că nu fac treaba. Dar nu sunt nici medici la ei, cine îi vaccinează? Da. Acum am întrebat. Deci, și a spus că nu se duc nici medicii la ei. Da. Acum trebuie să vă mai spun și cu asta închei și mă scuzați. Există. Am citit documente. Politicieni la mare nivel. Unul dintre ei este tatăl prințului Charles, care vine și debitează țara. Senator din Parlamentul de la Washington, a Statelor Unite, care consideră că populația lumii e prea numeroasă, că trebuie diminuată, că trebuie cei de categoria a doua să fie eliminați și atunci nu știu dacă cumva în spatele acestor politici, dar nu mai folosi antibiotice, dar nu mai vaccina, nu se află cumva așa ceva. Exact. Vă mulțumesc.